روز جمعه اول بهمن 1337 که استاد هنر جناب آقای سبا به اتفاق جناب آقای تجویدی و جمعی از دوستان این بنده ابراهیم خاک‌نگار مقدم را در بند منظر سرافراز فرموده بودند، قطعه از صداق رو هم با آواز آقای علی مستوفیان را در این نوار ضبط بودند که به عنوان یادگار باقی بماند. خاک‌نگار فرداد بکند قدند سهر اون چنگ بزنن به طالب خیلی خوب خیلی Thank you. زنده باشه آقای تجدید. حقیقتا آن زو